Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig. Milner. Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Griekse stijl yoghurt, 1,1 kilo. Dat is een hele emmer voor maar 1,99. Hoppa! Fans van voordeel. Aldi. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl. En nu naar Aldi voor XXL walnoten. 500 gram, slechts 3,99. En een flinke bak verse aardbeien, 400 gram, voor maar 2,09 euro. Ik ben erbij. Waar? Oh, aardbei zeker. Fans van voordeel. Aldi. Deze week in de bonus. Alle Knorr wereldgerechten en mixen, 1% gratis. Alle Amerk Pints, 420 tot 500 milliliter, ook 1% gratis. Alle Robijn, ook 1% gratis. En de Grillkoel Kamado Large per stuk, 599 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. 538 Nieuws. 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Over ongeveer 3 uur verloopt de deadline die president Trump heeft gesteld aan Iran. Hij zegt dat als ze niet voor 2 uur vannacht de straat van Hormuz openen, er een hele beschaving uitsterft. Bemiddelaar Pakistan heeft Amerika en Iran intussen gevraagd om een wapenstilstand van 2 weken. Beide landen hebben laten weten dat ze dat voorstel bekijken. Premier Jette is intussen nog steeds van plan om volgende week op staatsbezoek te gaan naar Amerika, ondanks die dreigementen van president Trump aan Iran. Dat is ook een ideale kans om over verschillen van inzicht met elkaar te spreken. Het belang van het internationaal recht, het belang voor stabiliteit in het Midden-Oosten, en dat moment zullen we dan ook zeker benutten. Ja, dat hoorde je bij de NOS. Nederlandse boeren overtreden vaak de regels met bestrijdingsmiddelen. Ze gebruiken te veel gif. Volgens de controledienst ging het bij zeker 25 bedrijven mis en werden er 11 boetes uitgedeeld. Zorgwekkend, noemt de dienst dat bij de NOS. En staatssecretaris Van Brugge van Justitie overweegt om de erotische content te verwijderen van tablets die sommige gevangenen krijgen. Die worden als proef gegeven aan gevangenen die geen dagbesteding hebben vanwege personeelstekorten. De Tweede Kamer wil eigenlijk helemaal van die tablets af. Ze zijn bang dat gevangenen ermee contact kunnen maken met de buitenwereld. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een heldere avond, maar het koelt wel snel af tot 1 graad of 1. Morgen is het opnieuw zonnig en dan wordt het tussen de 17 en 21 graden. En tot zover het 538 nieuws. Dan de verkeer, zijn geen vertragingen, wel nog flitsers in die F. Dillon. Het zijn er 4 op dit moment. Te beginnen op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij 31.2. Op de A37 vind je er 2. Eentje tussen Hogeveen en de Duitse grens bij 25.3. En de andere kant op bij 24.2. De laatste voor nu vind je op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 167.0. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijts en lakken. Bij besteding vanaf 25 euro. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl. Wauw, de beste deals bij Ethos. Zoals heel veel Avogel, tweede halve prijs. Zo pak je mooi wat extra's mee. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Mooi van Ethos. De mega-jackpot van 10 april staat op maar liefst 22 miljoen. 22 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9. En win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Zometeen de quiz over vandaag. Dan maak je kans op 100 euro. En ook de favorite onderweg van Taylor Swift. Radio 538. 538 Offenbach en Miles Away. Kwalificatievraag even doen? Nou, zeker ja. De IKEA in Duiven is al 2 dagen gesloten door internetproblemen. Uit welk land komt IKEA, Geert-Jan? Dat komt uit Zweden. Ja! Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag. Dat is inderdaad goed en daarmee kwalificeer jij je voor de quiz over vandaag. Heb je aan het einde van de week de meeste vragen goed beantwoord, dan win je 100 euro. Je bent nu sowieso al een prijzenpakketje rijker, dus dat is lekker. Je krijgt in 90 seconden zoveel mogelijk vragen over de dag die vandaag was. En een belangrijke regel is, je mag niet passen, Geert-Jan. Heb jij een soort paswoord in je hoofd? Next. Oh, goed. Ja, heel slim. Ja, nee, heel slim. Ja. Nou, ja, lekker zeg. Dat is een beetje hoe het werkt. Nog een hele schone lei, hè? Een hele schone lei, ja, zeker. Want gisteren waren we er niet vanwege de House Top 1000. Ja. Dus het is inderdaad makkelijker om deze week prijzen te winnen. Nou, dan gaan we ons best doen. Lekker zeg. Als jij zegt go, dan gaan we. Nou, go. NASA heeft een foto van de achterkant van de maan gedeeld. Waar of niet waar? De maan is een planeet. Waar? Er zijn al plekken gereserveerd voor de Vrijmarkt in Amsterdam tijdens Koningsdag. Wanneer is Koningsdag? 27 april. PSV is gehuldigd. Uit welke stad komen zij? Eindhoven. De politie heeft ganzenkuikens gered van de A12. Noem een andere snelweg. De A1? Ja, dat is goed. Yves Berends en zijn vriendin zijn uit elkaar. Maakt de titel van zijn grootste hits af. Terug in de... Tijd. Kandidaat Geert-Jan heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Next. De mogelijke relatie van Antoon met prinses Alexia staat zijn carrière in de weg. Hoe heet de oudste zus van Alexia? Amalia. Het kostte 5000 euro om Nutella mee te nemen naar de maan. Van welke noot wordt Nutella gemaakt? Hazelnoot. De museumtrein in Goes rijdt weer na een botsing met een tractor. In welke provincie ligt Goes? Noord-Holland? Nee. Celine Dion heeft 6 shows toegevoegd aan haar concertreeks in Parijs. Welke taal wordt er in Parijs doorgaans gesproken? Frans. Er zijn 250 meer doorrijders na tanken door hoge prijzen aan de pomp. Hoeveel procent is 25%? 25. Deze week win je tickets voor Russo. Met wie maakte hij de hit Voorbestemd? Next. 75% van de festivals gebruikt nog steeds wegwerpbekers. Noem een festival. Defcon. Een vrouw uit Amersfoort heeft al 25 jaar lang de verkeerde trouwjurk op zolder hangen. Welke kleur heeft een trouwjurk doorgaans? Wit. Bayern München, mag ik nog? Bayern München heeft de kwartfinale van de Champions League gewonnen. Tegen welke club uit Madrid speelde zij? Real of Atletico? Atletico. Nee. Real Madrid. Goed, dan gaan wij de balans opmaken. Je bent de allereerste in het weekklassement. Daarmee zet jij de toon voor de rest van de week. Een leuke fun fact. De winnaar van de week heeft bijzonder vaak 11 vragen goed. Dat is het gemiddelde. Eva, hoeveel had Geert-Jan er goed? Nou Geert-Jan, dat zou maar eens zomaar een hele mooie week voor jou kunnen worden. Want jij had er 11 goed. Oh, heel mooi. Lekker zeg. Is sowieso een prijzenpakketje voor jou. Dat krijg je. En donderdag dan hoor je of je de weekwinnaar bent. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja, ja. Met het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan Boets. Als Menting draait de plaatjes. Ja, je kan niet om ze heen. De avondshow. Het is de nummer 1. 538. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Favorite. The Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Athenee. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights. They withered away, but you blew. Portofino was on my mind. I think you know why. And I cried my eyes violet. Elizabeth Taylor, tell me for real, do you think it's forever? Been number one, but I never had two. And I can't have fun if I can't help. B-I-N-Y-L-E-N. Hollywood hates me, only as hot as your last hit, baby. Been number one, but I never had two. And I can't have fun if I can't have you. Girl who has everything and nothing all at once. Hey, hey.

Family and Bumpy Ride. Ik durf te weten, ik heb dit helemaal niet als huiswerk aan jullie meegegeven. Maar jullie hebben vast wel van die platen die je meteen linkt aan wat je vroeger dan deed. Snap je wat ik bedoel? Ja, van die dingen die je, weet ik veel, of het nou huiswerk maken was of wat dan ook. Ik kom met mijn maatje, kon ik dan met Jair heet hij, kon ik dan de hele nacht de FIFA spelen. Oh, dan heel veel. Had jij de hele nacht mijn handen in? Nee, maar dit is mooi. Ja, maar bijna dus wel. En dit is mooi, want ik was altijd heel erg van het illegaal muziek downloaden. Ja. En dan downloadde ik gewoon 1 week top 40. Oh, ja. Dat waren dan 40 liedjes. Mm-hmm. En die zet ik dan aan op de speaker. Maar ja, moet je eens proberen om 5 uur 's middags te beginnen met een carrière in FIFA. En dan tot gewoon 6:30 's ochtends. Oh, wat een lange nacht. Dan die carrière spelen en FIFA spelen. Zeker als je jong FIFA bent gespeeld, zullen we dat wel herkennen. Dan denk je dan 14 uur FIFA met je maat op zitten spelen. Maar ja, moet je dus die 40 liedjes in 14 uur proppen. Ja. Dan hoor je best wel vaak hetzelfde liedje. Nou ja, 538 is een groot mee geworden. Ja, maar Mohambi en Bumpy Ride, ja, die kan ik me gewoon helemaal imagineren in ook zijn woonkamer. Zeg maar, ik weet nog deze ene dag dat we dit dan gedaan hebben. We deden dit dan 1 keer in de maand of zo. Maar die ene dag, die Mohambi en Bumpy Ride, brengt mij altijd terug naar de woonkamer van Jair. Ja. Maar dat is toch gek dat je dat dan met zo'n plaat hebt. Terwijl die plaat heb ik misschien wel 80.000 keer gehoord in mijn leven. Ja, maar die plaat is ook al 16 jaar oud. Ja, en we draaien hem nog steeds bij 538. Ik had ook kunnen denken aan, weet ik veel, dat we hem 3 weken geleden draaiden. En dat Eva Snoep mee had genomen. Of zo. Was ook een leuke dag. Ja, ik heb dit heel erg met Kent Holders. Waar hang je dat dan aan? Vakantie Frankrijk 2013. Het was gewoon, ja, ik weet het gewoon nog helemaal. Toen de hit. Ja, was toen de hit. Toen kwam je uit. En toen was iedereen dat aan het meezingen. En dan ben ik altijd even daar. En dat was echt zo, echt zo romantisch met zo'n kampvuur en dingen. Ja. En zo. En dat vond ik altijd echt zo leuk. Dus dat is voor mij, is dat Kent Holders. Stromae, met Allora en Dans. Ja. Ik was op vakantie in de Ardennen. Hadden we een hot tub, weet ik nog, bij het vakantiehuisje. Zat ik de hele dag in de hot tub, ook al was het 30 graden. Ja. Heerlijk, hot was het. Hot. En daar, daar was het echt een nummer 1 hit. En hier in Nederland draaiden we dat nog niet. En een paar maanden later kwam het in Nederland. En ik zit altijd in de hot tub. Ja. Ik zit altijd in de hot tub. Als ik Stromae en Laurent Dans dan zo zit ik er weer in. Nou, heel vervelend, moet je weer afdrogen. Ja. Enfin. Mohambi en Bumpy Ride, we waren allemaal eventjes lekker in de woonkamer van Jair. Heerlijk. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second. Maybe it's fate, maybe it's they told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dream, baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second. Something about you hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Like a shadow dancing us out of a

Bas en Dylan. 538. Time is standing still and I don't wanna leave you this. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're the next trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. En zijn Jorde Eyes Closed bij 538. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over bekende mensen. Ik heb de echte reden dat Brad Pitt zijn pizzaresten mee heeft genomen na een etentje in Brussel. Oh. Brad die is daar dus voor opnames van een nieuwe film, The Riders heet hij. En zijn vriendin Ines die kwam ook even langs. Toen zijn ze samen gaan eten bij een pizzeria in Brussel. Nou, eigenaresse natuurlijk helemaal over de toeren. Dus die heeft al in de Vlaamse media haar verhaal gedaan. En toen vertelde ze dus ook van, ja, zo grappig. Ze wilde een doggy bag mee voor de pizza die ze nog over hadden. Dus ik sprak de collega's van Shownieuws daarover. Ik zeg, nou, dat vind ik nou zo leuk. Dat die Brett zo'n gewone jongen is die dan ook denkt, nou, die laatste stukjes pizza, die smikkel ik misschien thuis op de hotelkamer nog wel even op. En toen zeiden zij, en daarvan is mijn wereld toch ook wel een klein beetje gaan tollen. Nee, dat is niet omdat hij die nu nog op wil knabbelen. Maar hij denkt natuurlijk, ja, als ik die daar nu achterlaat, dan gaat zij dat verpatsen. Want een restje pizza met een beetje DNA van Brad Pitt eraan, ja, daar kun je wel wat gekker voor vinden. Ja, joh. Ik weet niet of het klopt. En zij wist het natuurlijk ook niet zeker. Maar, want we hebben het Brad niet zelf kunnen vragen. Ja, ik zat aan iets anders te denken. Ik heb een andere theorie. Ik denk dat ze dat altijd doen. Dat ze te veel bestellen, dan extra meenemen. Kijk, het is natuurlijk een heel bekende gast. Ja, je wil niet dat zo iemand iets overkomt of dat hij ziek wordt door de pizza die hij daar gegeten heeft. Dus nemen ze wat extra mee om hem later nog te kunnen onderzoeken als er iets gebeurt. Oh, nou, dat vind ik wel ver gezocht. Nou, en ook nare gedachten over die pizzeria. Nee, niet specifiek over die pizzeria. Maar ik kan me voorstellen, als je zo'n bekendheid bent, dat je dat dan vaker doet. Is toch gewoon een cultuurdingetje? Hoezo? Amerikanen doen het toch allemaal? Ja, het is in Amerika heel normaal. Maar als je ergens gaat eten en je houdt wat over, dat je dat meeneemt. Dan word je gewoon aangeboden eigenlijk. Zo van, wil je het in een doosje of een zakje, wil je het mee? Dus ja, waarschijnlijk, ja, ongeacht hoeveel centen je hebt of hoeveel centen je verdient. Of hoe bekend je bent, ja, het zit gewoon in die cultuur gebakken. Ja. Nou, kan ook. Ik vind mijn theorie leuker. Ja, dankjewel even. Alsjeblieft. All I could do, I've done. Down every road, I've run. Just trying to find someone. But I did it all for nothing. Looked for the fire, got burned. Held out so much hope, it hurt. They're not mistakes, I've learned. When it comes to love, I'm searching for not just